अथर्वेद चतुर्थ कांडम अथ चतुर्थोन्वाक सुक्तम 16। अशाम ब्रेहन से लिखम इदम विदु। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इनका बड़ा अधिष्ठाता वह वरुण स्वीप में वर्तमान सा देखता है। जो वरुण विस्तार व पालन करता हुआ सब जगत को जानता है, व्यवहार में कुशल देवता लोग ये बात जानते हैं। यस्तिष्ठिति से लेकर वरुणस्य तृतीय दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष खड़ा होता है वह चलता है, और जो पुरुष ठगी करता है, और जो भीतर घुसकर और जो बाहर निकलकर काम करता है, और दो जने एक साथ बैठकर जो कुछ कानाफूसी करते हैं, तीसरा राजा वर्णीय व दुष्ट निवारक वरुण परमेश्वर उसे जानता है। उतेयम से लेकर नीलोन तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये भूमि भी और वह खड़ा पृथ्वी से दूर गति वाला प्रकाशमान सूर्य वरुण राजा का है, और भी पृथ्वी और आकाश के दोनों समुद्र वरुण की दो कोखे हैं, और वह इस थोड़े से जल में भी लीन हो रहा है। उत्यो से लेकर भूमि चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, और जो दुष्ट दूर देश में सूर्य लोक को पार करके चुपके से रेंग आवे, वह पुरुष वरुण राजा की मुक्ति ना पा सके। प्रकाशमान इस वरुण के बंधन सामर्थ्य इस जगत में चलते रहते हैं, उनको सहस्त्र प्रकार की दृष्टि व व्यवहार वाले पुरुष भूमि के पार देखते हैं। सर्वतद से लेकर मिनोती तानी पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राजा वरुण ये सब देखता रहता है, जो कुछ सूर्य और भूमि के बीच में और जो कुछ परे है। मनुष्यों के पलक मारने इस वरुण के गिने हुए हैं, वे हिंसा कर्मों को गिरा देता है, जैसे धन हारने वाला ज्वारी पासों को गिरा देता है। ये ते पाशा से लेकर तम सृजंतु छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दुष्ट निवारक परमेश्वर, सात धाम पृथ्वी जल अग्नि वायु विराट अर्थात स्थूल जगत परमाणु और प्रकृति से संबंध वाले तीन प्रकार से भूत भविष्य और वर्तमान काल में फैले हुए दुष्टों व दोषों को नाश करते हुए जो तेरे जाल स्थित हैं, वे सब जाल मिथ्या बोलने वालों को छिन्न भिन्न करें, और जो हैं उसको सत्कार पूर्वक जोड़ें। शतेन से लेकर कृत्यमान सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दुष्ट निवारक परमेश्वर, सौ फालों से अर्थात जालों से इसको बांध ले। हे मनुष्यों को देखने वाले मिथ्यावादी पुरुष, तेरी मुक्ति ना पावे। नीच अन्यायी युद्ध कर्म को नीचे गिराकर कटी हुई अपने से छूटी फूल की कली के समान बैठा रहे। यह से लेकर मनुषा आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वरुण परमेश्वर व्यापक समान सेवनीय सरनियंता और पीड़ा रहित है। वरुण ही यतनशील समान देशीय संयोग और वियोग करने वाला विदेशीय है। वरुण ही पूजनीय दिव्य गुणों वालों से वर्तमान और दाता और मननशील पुरुषों में वर्तमान है। तेस्तवा से लेकर संदिश्यामी नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह तू है अमुक पिता के पुत्र और हे अमुक माता के पुत्र, तुझको उन सब नियम बंधनों से मैं बांधता हूँ और उन सबको अवश्य तेरे लिए समीप से समझता हूँ। सूक्तम 17। ईशानाम से लेकर ओष्टे तवा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, समर्थ भय निवारक पुरुषों में तेरा शत्रु को जीतने के लिए हम आश्रय लेते हैं। हे तापनाशक, वह अन आदि औषधि के समान उपकारक सब जनों के लिए तुझे शस्त्र समर्थ वाला उन परमात्मा ने बनाया है। सत्यजित से लेकर पार्दे आदि दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सत्य से जीने वाली, शाप व क्रोध वचन हटाने वाली, शत्रुओं को हराने वाली और बारंबार आगे बढ़ाने वाली सेना को और सब ताप नाश करने वाली प्रजाओं को यथावत मैंने आवाहन किया है। इस कठिन से हमें वह पुरुषार्थ पार लगावे इस अभिप्राय से। या से लेकर तोकमतु सात तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिसने शाप से कोसा है और जिसने दुख देने वाली मूल को जमा दिया है और जिसने रस के हरण के लिए समूह को छुआ है, मैं शत्रु सेना अपनी बढ़ती व संतान को खा लेवे। या ते से लेके कृत्यकृतो जही चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जिस हिंसा को तेरे भोजन में व पानी में उन्होंने हिंसाकारियों ने किया है, जिसको तेरे नीलों अर्थात निधियों की उत्पत्ति में उन्होंने किया है, जिस हिंसा को तेरे चलने में व ज्ञान काल व मास में उन्होंने किया है, उसके कारण हिंसाकारियों को नाश करते। दौ से लेकर श्यामसी चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। नींद में बेचैनी, जीवन का कष्ट, बड़े राक्षस, अनेक अलक्ष्मियां और दुष्ट नाम वाली कुमानियां, इन सब को अपने से हम नाश करें। शुद्धाधारम से लेकर मृज्यमय छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। भूख से मरना, प्यास से मरना, गौओं की हानि और बच्चों को अभाव, इन सब को हे सर संशोधक व अपमार्ग औषक के समान उपकारी राजन, तेरे साथ हम शोधते हैं। त्रिनामाराम से लेकर मृज्यमय सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्यास से मरना, भूख से मरना और भी व्यवहारों व इंद्रियों की हार, इन सबको हे सर संशोधक राजन, तेरे साथ हम शोधते हैं। अपमार्ग से लेकर तम मत्सर आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सब दोषों का सोचने वाला, सब दोषों का शोधने वाला परमेश्वर, सब तापनाशक अन्न आदि पदार्थों का एक ही वश में रखने वाला, उससे हे राजन, तेरे उपस्थित को हम शोधते हैं। इसलिए तू निरोग होकर विचर। सूक्तम 18 समम ज्योति से लेकर कृतवरो पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। ज्योति सूर्य के साथ साथ और रात्रि दिन के साथ वर्तमान है, ऐसे ही मैं सत्य कर्म को रक्षा के लिए करता हूं। कतरने वाली विपत्तियां नीरस हो जावे। यो दिवा से लेकर पद्यताम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो पुरुष हिंसा करके अजान मनुष्य के घर को हर लेवे, मैं दुष्कर्म लौटकर उस दुष्कर्मी को जा मिले जैसे दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माता गौ के पीछे पीछे दौड़ता है। अमाकृत्वा से लेकर करिकृति तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष चोर व मलेच्छ के साथ होकर पाप कर्म करके दूसरों को मारता है, वृद्धि करने वाले व्यापनशील व पाषाण के समान दृढ़ स्वभाव पुरुष उसके भस्म किए जाने पर उस दुष्ट का नाश कर डाले। शस्त्र धामन से लेकर हर चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शस्त्रों धारण पोषण और दान करने वाले राजन, तो विरुद्ध प्रकार से सोने वाले व विरुद्ध गति वाले, विरुद्ध प्रचार से लाने वाले दुष्टों को सुला दे, गिरा दे। अन्य से लेकर पुरुषेशु पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैंने इस औषधि रूप तापनाशक तुझ राजा के साथ सब हिंसाओं को खंडित कर दिया है। जिस हिंसा को खेत में अथवा जिसको गांवों में अथवा जिसको तेरे पुरुषों में उन लोगों ने किया था। यश काज से लेकर तूसा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस दुष्ट ने हिंसा को किया था वह समर्थ नहीं था, उसने अपना पैर और अंगुली तोड़ ली, उसने हमारे लिए आनंद और अपने लिए तो तपन कर लिया। अब मार्गों से लेकर आराध्य सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दोषों का शोधने वाला राजा देव वंश के दोष को और जो कुछ दुर्वचन हो उसे भी शुद्ध कर देवे। अरे यातना देने वाली शत्रु सेनाओं को शुद्ध कर डाले और सब अलक्ष्मियों को शुद्ध कर डाले। अब मृज्य से लेकर मृज्यमय आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पीड़ा देने वाले राक्षसों को शोध कर और सब प्रकार की दृढ़ताओं को शोध कर, हे सर संशोधक राजन, तेरे साथ हम लोग उन सब कष्ट कर्म को शोधते हैं। सूक्तम 19 उतो से लेकर वार्षिकम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे राजन, तो बंधुओं अबंधुओं का काटने वाला और बंधुओं का बनाने वाला भी है, इससे हिंसा करने वालों और उनके सेवकों को काट डाल। जैसे वर्षा में उत्पन्न नरकट घास को ब्राह्मणेन से लेकर ओष्ठे प्राप्नोति दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे राजन, तो वेद ज्ञानी ब्राह्मण में धावी नायकों की सभा के हितकारी पुरुष करके उपदिष्ट औषध समान है। प्रकाशयुक्त सेना अर्थात सूर्य की किरण पुंज के समान तू चलता है, वहां पर भय नहीं होता, जहां पर हे औषधि तुल्य तापनाशक राजन तू व्यापक होता है। अग्रमी से लेकर रक्षा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे राजन, अपने तेज से जैसे सब और प्रकाश फैलाता हुआ औषधि तुल्य उपकारी पुरुषों में आगे आगे तू चलता है और तू पक्का करने योग्य अथवा रक्षा योग्य दुर्बल पुरुष का रक्षक है, और भी तू राक्षस का हनन करने वाला है। यद्यो देवा से लेकर आ जाए बात चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह जो पूर्व काल में तेरे साथ होकर देवताओं ने असुरों को निकाल दिया है, उसी से ही औषधि समान तापनाशक राजन तो संशोधक अधिक करके प्रकट हुआ। विमिंदति से लेकर अविदास्ति चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे राजन, रोगों को छिन्न भिन्न करने वाली सैकड़ों शाखा वाली औषधि के समान शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाला प्रसिद्ध तेरा पिता है, तू भी लौटाकर उसको छिन्न भिन्न करने जो हमको सताता रहता है। असद से लेकर मृच्छतो छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह बड़ा परस्पर मिला व फैला हुआ अनित्य जगत भूमि से उत्पन्न हुआ है। जगत जिस भूमि को चला जाता है उसी कारण से वह तुष्ट कर्म अवश्य लौटाकर हिंसक को संताप देता हुआ उसको ही पहुंचे। प्रत्यंग ही से लेकर वधम सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तू ही प्रत्यक्ष होकर प्रतिकूल गति में रहने वालों का नाश करने वाला हुआ है। इस कारण मुझसे शत्रु के सब शापों को और अधिक निस्तेन हथियार को अधिकार पूर्वक पृथक कर। शतेन मां से लेकर धृतता आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, सो से मेरा सब प्रकार पालन कर। शस्त्र साधन से मेरी सब ओर से रक्षा कर। हे विविध प्रकार बढ़ने वाली प्रजाओं के पालक महाबली परमेश्वर, तुझको प्रकर्म यथावत देता हुआ वर्तमान है। सूक्तम 20 आपश्यति से लेकर देवी पश्यति पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दिव्य शक्ति परमात्मन, तो विस्तार करने वाला व विस्तीर्ण ब्रह्म आप अभिमुख देवता है। पीछे से देखता है और दूर से देखता है और सामान्यता देखता है। सूर्यलोक मध्यलोक और भी भूमि अर्थात सबको देखता है। तीसरों से लेकर देव्योपदे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे दिव्य शक्ति ताप नाशक परमात्मन, तेरे सहारे से मैं तीनों सूर्य लोकों, तीनों भूमियों और इन छह फैली हुई दिशाओं और सब श्रेष्ठ पदार्थों को नाना प्रकार से देखूं। दिव्यस से लेकर वधूरी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उस दिव्य गुण वाले यथावत पालनीय जीव की तू अवश्य कमनीय देवी अथवा नेत्र तारा समान है। उस तूने हृदय भूमि को प्राप्त किया है। जैसे थकी हुई शांत स्वभाव व जितेंद्रिय स्त्री अपने पाने योग्य पदार्थ को प्राप्त करती है। ताम में से लेकर उतारे चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। असंख्य दर्शन शक्ति वाला अथवा शस्त्र व्यवहारों वाला प्रकाश रूप परमात्मा प्रभिद्ध प्रकाश के निमित्त उपकारक शक्ति मुझको सब ओर से दान कर रहा है। उस उपकार शक्ति से मैं सबको देखता हूं। जो कोई शोचनीय शूद्र अथवा मूर्ख अथवा प्राप्त करने योग्य आर्य अर्थात विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, रूपाणी से लेकर किवी दिन पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। पदार्थों के रूपों अर्थात बाहरी आकार को प्रकट कर दे। वस्तुओं के आत्मा अर्थात भीतरी स्वभाव को गुप्त मत रख। और भी है असंख्य दर्शन शक्ति वाले परमात्मन, तो अब क्या वह क्या हो रहा है ऐसे गुप्त कर्म करने वाले लुटेरे लोगों को प्रत्यक्ष देख ले। दर्शमा से लेकर ओष्टि छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, यात्रा देने वाले दोषों को मुझे दिखा, महापीड़ा देने वाली कुवासनाओं को दिखा, सब मांस खाने वाले विघ्नों को दिखा। हे तापनाशक परमेश्वर, इसके लिए तेरा मैं सहारा लेता हूं। कशपस्य से लेकर तिस्कर सातवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, तो रस पीने वाले सूर्य का और पूर्व आदि चार प्रकार से व्याप्ति वाली बड़ी हुई दिशा का देखने वाला ब्रह्म है। मांस खाने वाले पीड़ादायक विघ्न को गुप्त मत रख। प्रकाश करके विशेष चमकने के समय अर्थात मध्यान्ह में चलते हुए सूर्य को जैसे नहीं छिपा सकते। उद्ग्रमम से लेकर आर्यम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, रक्षा स्थान से पीड़ा देने वाले पिशुल रूप अपने दोष को मैंने पकड़ लिया है। उसी से मैं सबको देखता हूं। जो कोई शोचनीय शूद्र अथवा मूर्ख अथवा प्राप्त करने योग्य आर्य अथवा विद्वान हो, यो से लेकर दर्श नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो उपद्रवी मध्यवर्ती हृदय आकाश द्वारा नीचे गिरता है और जो व्यवहार व प्रकाश को लांग कर दे रेंगता है और जो अपनी सत्ता को अहंकार से ईश्वर मानता है, उस मांस भक्षक दुखदायक आत्मा को तो दिखा दे। इति चतुर्थो अनुवाक। अथर्वेद चतुर्कांडम अथ पंचमो अनुवाक सूक्तम 21 आ गावों से लेकर दुहाना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पाणि व स्तुति योग्य विद्याएं प्राप्त हुई हैं और उन्होंने कल्याण किया है। हमारी गोष्ठ अर्थात विद्या समाज में प्राप्त होवे और हमें सुख देवे। वे यहां समाज में परम ऐश्वर्य वाले पुरुष के लिए बहुत प्रभात वेलाओं तक उत्तम मनुष्यों वाली अनेक लक्षण वाली होकर कामनाओं को पूर्ण करती हुई रही। इंद्रों से लेकर देवियों दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य राजा यज्ञ करने वाले और उपदेशक पुरुष को शिक्षा देता है और आदर करके धन देता है और नाच चुराता है और दिव्य गुण व विद्वानों के प्राप्त कराने वाले धन को अधिक अधिक ही बढ़ाता हुआ इस संसार के अटूट कण कण प्राप्ति के लाभ में निधि रूप में रखता है। नातान नश्यंती से लेकर गोपति सै तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे विद्याएं नहीं नष्ट होती हैं, ना उन्हें चोर ठगता है, ना पीड़ा देने वाला व्यथाकारी शत्रु इनकी हंसी उड़ाता है और विद्याओं का स्वामी वाचस्पति जिन विद्याओं से दिव्य गुणों को पूजता है और देता है, उन विद्याओं के साथ बहुत ही काल तक वह मिला रहता है। नाता अरवा से लेकर यज्जीवन चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ना तो घोड़ों के समान विषय आसक्त अथवा हिंसक पुरुष और ना धूली के कुएं के समान गिर जाने वाला मनुष्य उन विद्याओं को पाता है। वे विद्याएं संस्कृत शुद्ध विद्याओं के रक्षक जन को सब ओर से आती हैं। वे विद्याएं उन देवताओं के पूजने वाले मनुष्य के बड़े प्रशंसनीय निर्भय राज्य में अनुकूलता से विचरती हैं। गावों से लेकर चिदिंद्रम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्याएं ही धन हैं, विद्याएं परमेश्वर हैं, विद्याएं अति श्रेष्ठ सोमरस अर्थात अमृत व मोक्ष का सेवन है। ये मेरी इच्छा हो हे मनुष्यों, ये जो विद्याएं हैं सो ही परमेश्वर्य हैं। परम ऐश्वर्य की ही हृदय अर्थात आत्मा और विज्ञान के साथ मैं चाह करता हूँ। यूयम गायों से लेकर सुभाषु छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्याओं तुम दुर्बल से भी श्री रहित निर्धन से भी स्नेह करती हो और बड़ी प्रतीति वाला व बड़े रूप वाला बता देती हो। हे कल्याणी विद्याओं घर को मंगल में कर देती हो, विद्वानों से प्रकाशमान सभाओं में तुम्हारा ही बल बड़ा बखाना जाता है। प्रज्ञावती से लेकर हेटोर्न वृक्त को सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य प्रजाओ, उत्तम संतान वाली सुंदर जव आदि अन्न वाले घर में अन्न खाती हुई और सुंदर जन स्थान में शुद्ध जलों को पीती हुई तुमको चोर वश में न करें और ना बुरा जीतने वाले डाकू उचक्का आदि वश में करें। पीड़ा नाशक परमेश्वर की हनन शक्ति तुमको सब ओर से त्यागे रहे। सूक्तम 22। एवं इंद्र से लेकर अहम उत्तरेषु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तुम इस चतुर राजा को मेरे लिए बढ़ा और इसको मनुष्य का अद्वितीय प्रधान अर्थात सार्वभौम शासक बना। इसके सब वैरियों को निर्बल कर दे और उन्हें इसके लिए मैं ऊंचा होता हूँ ऐसा कथन स्थान ग्रंथ क्षेत्रों में नाश कर व वश में कर। एमम भक्त से लेकर सर्वम भस्म में दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इसको ग्राम में घोड़ों में और गौ आदि में भाग्यवान कर और जो उसका वैरी है उसको अलग कर दे। ये राजा क्षत्रियो का मस्तक ऊंचा हुए, हे परम ऐश्वर्य वाले इंद्र भगवान, इसके लिए सब शत्रु को वश में कर। अयमस्तु से लेकर शत्रुभत्स्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये बहुत प्रकार के धनों का धनपति हुए, ये राजा बहुत प्रजाओं का प्रजापति हुए, हे परमेश्वर, इस राज्य में बड़े बड़े तेजों को धारण कर इसके वैरी को निस्तेज कर दे। अश्वमेध से लेकर पशुनाम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों इस राजा के लिए यज्ञ की मूर्ति करने वाली दो गौओं के समान बहुत उत्तम धन पूर्ण करो। ये राजा परमेश्वर का प्रिय विद्याओं का सब अन्नों का और दो पाए और चौपाए जीवों का प्रिय होवे। युनिज्मत से लेकर मानछा नाम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, तेरे लिए अत्यंत उत्तम गुण वाले परमेश्वर को मैं संयुक्त करता हूं, जिसके साथ शूर जन जय पाते हैं और ना कभी नहीं हारते हैं, जो तुझको मनुष्यों के बीच अद्वितीय प्रधान और मननशील अथवा माननीय राजाओं में अतिश्रेष्ठ करे। और त्रस्य से लेकर भोजनानी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, तो अधिक ऊंचा हो और जो कोई तेरे प्रतिकूल वर्ती शत्रु और तेरे साथ झगड़ने वाले हैं वे नीचे होंगे। परमेश्वर का मित्र विजयी और अद्वितीय प्रधान तू शत्रुओं जैसे आचरण वाले मनुष्यों के भोगों के साधन धन धान्य को लाकर भर दे। सिंह प्रतीकों से लेकर भोजनानी सात पांच लोग जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, सिंह तुल्य प्राकर्मितों सब शत्रुओं को मनुष्यों को खा ले, व्याघ्र समान झपट कर दुष्ट वैरियों को हटा दे। परमेश्वर का मित्र विजयी और अद्वितीय प्रधान तो शत्रु जैसे आचरण वाले मनुष्यों के भोगों के साधन धन धान्यों को छीन ले। सूक्तम 23। अग्नेर से लेकर हंस पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबसे पहले वर्तमान बड़े ज्ञान वाले पांच भूतों से उत्तर मनुष्य आदि के हितकारक सर्वव्यापक अग्नि अर्थात परमेश्वर का मैं मनन करता हूं, जिसको ऋषि लोग बहुत प्रकार से प्रकाशित करते हैं। सब प्रवेश स्थानों में प्रवेश करने वाले परमेश्वर को हम पहुंचते हैं, वह हमें पीड़ा से छुड़ावे। यथाम हव्यम से लेकर हंस दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमेश्वर, जिस प्रकार से देने व खाने योग्य अन्न को तू पहुंचाता है, जिस प्रकार से पूजनीय कर्म को अच्छे प्रकार जानता हुआ तू रचता है, वैसे ही दिव्य गुणों के लिए सुमति हमें पहुंचा, वह हमें पीड़ा से छुड़ावे। यामन से लेकर हंस तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रत्येक गति व उद्योग में उपयोग किए, प्रत्येक कर्म में अच्छे प्रकार से भक्ति योग्य, अति बलि राक्षों के हनन करने वाले, पूजनीय कर्म के बढ़ाने वाले, प्रकाश के भली भांति देने वाले सर्वज्ञ अग्नि परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। सुजातम से लेकर हंस चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़े प्रसिद्ध उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले अथवा धन प्राप्त कराने वाले, सब नरों के हित करने वाले, सर्वशक्तिमान उत्तम अन्न पहुंचाने वाले सर्वव्यापक परमेश्वर को हम पुकारते हैं, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। ये ऋषियों से लेकर हंसा पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस मित्र परमेश्वर के साथ ऋषि लोगों ने बल प्रकाशित किया है और जिसके साथ असुरों की मायाओं छलों को हटाया है और जिस सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने कुव्यवहारी मनुष्य को जीता है, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। येन दिवा से लेकर हंस छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिसके द्वारा विद्वान देवताओं ने अमरपन अर्थात मृत्यु से छुटकारा अर्थात मोक्ष व कीर्ति को अनंतर पाया है और जिसके आश्रय से यव और पदार्थों को मधुर रस वाली बनाया है और जिसके द्वारा देवताओं ने स्वर्ग अर्थात महाआनंद यथावत धारण किया है, वे हमें कष्ट से छुड़ावे। यस्येदम से लेकर हंसा सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, केवल जिस परमेश्वर के शासन में ये है अर्थात जो कुछ चमकता है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होगा, मैं भक्त उस सर्वव्यापक परमेश्वर को सराहता हूं और बारंबार पुकारता हूं, हमें कष्ट से छुड़ावे। सूक्तम 24 इंद्रस्य से लेके हंसा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परम ऐश्वर्यलय परमात्मा का हम मनन करते हैं, सदा ही इस शत्रुनाशक व अंधकार निवारक का हम मनन करते हैं, ये स्तुति के ज्ञान मुझको प्राप्त हुए हैं, जो परमेश्वर दानशील और सुकर्मी पुरुष के आवाहन को प्राप्त होता है, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। यह से लेकर हंस दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो शीघ्रगामी परमात्मा प्रचंड सेनाओं की भुजाओं को प्रचंड करने वाला है, जिसने छेदनशील राक्षसों को बल से तोड़ दिया है, जिस परमेश्वर करके जल और जिसके करके वायु सूर्य और भूलोक जीते गए हैं, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। यह से लेकर हंस तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर उद्योगों पुरुषों का मनोरथ पूरा करने वाला, सुखों की वर्षा करने वाला, श्रेष्ठ और स्वर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाला है और जिसके आज्ञा पालन के लिए शास्त्रवेता पंडित जन बल को धन बताते हैं, जिसका सन्मार्ग दर्शक व हिंसा रहित व्यवहार सात होताओं से अर्थात विषयों के ग्रहण करने और देने वाले त्वचा नेत्र कान जीहा नाक मन और बुद्धि से साक्षात किया हुआ अतिशय आनंददायक है, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। यस्य से लेकर हंस चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर के वशीभूत होकर धर्म जानने वाले ऋषि लोग सुख की वर्षा करने वाले होते हैं और जिस सुख प्राप्त कराने वाले के लिए जय स्तंभ गाड़े जाते हैं, जिसके लिए वेदों में कहा गया निर्मल सोमरस अमृत या मोक्ष आनंद शुद्ध किया जाता है, मैं हमें कष्ट से छुड़ावे। यस्य जुष्टिम से लेकर हंस पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सोम अर्थात ऐश्वर्य वाले पुरुष जिस परमात्मा की प्रीति की कामना करते हैं, जिस दृष्टि वाले परमात्मा को वज्रों के दान स्थान संग्राम में शूर लोग पुकारते हैं, जिसमें अन्न और जिसमें प्राकर्म आश्रित हुआ है, वे हमें कष्ट से छुड़ावे। यह प्रथमा से लेकर हंस छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो मुख्य परमात्मा कर्म करने वाला के हित के लिए प्रकट हुआ है, जिस श्रेष्ठ परमात्मा का समर्थ सर्वत्र जाना गया है, जिस परमात्मा करके उठाए गए वज्र ने हनन करने वाले शत्रु का हनन कर दिया है, वे हमें कष्ट से छुड़ावे। यह संग्रामान से लेकर हंस सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो स्वतंत्र परमात्मा संग्राम करने वाले योद्धाओं को युद्ध करने के लिए यथावत ले चलता है और जो दो प्रकार की शारीरिक और आत्मिक पुष्टियां यथावत देता है, मैं भक्त परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा को सराहता हूं और बारंबार पुकारता हूं, वह हमें कष्ट से छुड़ावे। सूक्तम 25 वायु से लेकर हंसा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, गतिशील व दोष नाशक पवन के और सर्व प्रेरक सूर्य के कर्मों को हम विचारते हैं, जो तुम गमनशील होकर आत्मा वाले जगत में प्रवेश करते हो और रक्षा करते हो, जो तुम दोनों सब जग के सहारा देने वाले हुए हो, तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। यह से लेकर हंसा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिन दोनों वायु सूर्य के गिने हुए पृथ्वी के विस्तार हैं, जिन दोनों करके आकाश में जल व जगत विमोहित किया गया है, जिन दोनों को उत्तम गति को कोई भी जीव नहीं पहुंचा है, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। तब व्रत से लेकर हंस तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वायु तेरे वर्णीय नियम में सब जने प्रवृत्त होते हैं और हे विचित्र प्रकाश वाले सूर्य तेरे उदय होने पर कामों में लगते हैं। हे वायु और हे सूर्य, तुम दोनों सब प्राणियों को बचाते हो, तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। अपेतो से लेकर हंस चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वायु और हे सूर्य, तुम दोनों यहां से मलिन काम को हटा दो, निवारणीय रोगों और कर्म सेवन करने वाली पीड़ा को निकाल दो, क्योंकि आत्मिक पुष्टि के साथ तुम दोनों मिलाते हो और शारीरिक बल के साथ तुम दोनों संयुक्त करते हो, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। रईम से लेकर हंसा पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य और पवन मेरे लिए अपने शीर में वर्तमान अति सुखदायक बन, धन और पुष्टि और बल को भेज, यहां पर निरोगता और तेज तुम दोनों दान करो, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। प्रसुमतिम से लेकर हंस छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य, हे वायु, हमारी रक्षा के लिए सुमति और तेज वाले हर्ष को अच्छे प्रकार तुम दोनों परिपूर्ण करो। हमारे सन्मुख बढ़ाई वाले धन का नियम पूर्वक तुम दोनों दान करो, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। ओ श्रेष्ठा न से लेकर हंसा सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उन दोनों देवों की श्रेष्ठ कामनाएं हमारे देह में उपस्थित हुई हैं। सूर्य और वायु को मैं स्तुति करता हूं, सो तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। इति पंचमो अनुवाक अथर्वेद चतुर्थ कांडम आज षष्ठो अनुवाक सूक्तम 26 मन में वाम से लेकर हंस पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम, भोग देने वाली व पालन करने वाली समान ज्ञान कराने वाली सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों का मैं मनन करता हूँ, जिन तुम दोनों ने अगणित संयोग कर्मों की प्रसिद्ध किया है और अवश्य धनों के आधार हुई हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। प्रतिष्ठे से लेकर हंस दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे बड़ी बुद्धि वाली, दिव्य स्वरूप, बड़े ऐश्वर्य वाली, बहुत पदार्थ प्राप्त कराने वाली, तुम दोनों ही धनों की आधार हुई हो। हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों मेरे लिए सुखवती हो, मैं तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। असंतापे से लेकर हंस तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सुंदर ताप रखने वाली, संताप न देने वाली, चौड़ी गहरी शांत स्वभाव वाली, विद्वानों से नमस्कार योग्य तुम दोनों को मैं पुकारता हूं। हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों मेरे लिए सुखवती हो, मैं तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। ये अमृत से लेकर हंस चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो तुम दोनों मृत्यु से बचने के साधन और जो तुम देने और ग्रहण करने योग्य अन्न आदि पदार्थों को धारण करती हो, जो तुम दोनों जल व नदियों को और जो तुम दोनों मनुष्यों को धारण करती हो, हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों मेरे लिए सुखवती हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। ये से लेकर हंसा पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो तुम दोनों गमों को और जो तुम दोनों वनस्पतियों को धारण करती हो, जिन तुम दोनों के भीतर सब लोग हैं, हे सूर्य और पृथ्वी, तुम दोनों मेरे लिए सुखवती हो, वे दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। ये से लेकर हंसा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो तुम दोनों जठरग्नि के निवारण करने वाले अन्न से और जो तुम दोनों जल से तृप्त करती हो, जिन तुम दोनों के बिना कुछ भी नहीं शक्ति रखते हैं, हे सूर्य और पृथ्वी, मेरे लिए सुखवती हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। येन येन से लेकर हंसा सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिस किसी कारण से पुरुष इस शरीर से किया हुआ अथवा देवपूर्व जन्म के फल से प्राप्त हुआ जो ये कर्म इस समय मुझको शोक में डालता है, मैं अधीन होकर सूर्य और पृथ्वी की सराहना करता हूं और बारंबार पुकारता हूं, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। सूक्तम 27 मरुताम से लेकर हंसा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। दोषनाशक वामों का मैं मनन करता हूं, मेरे लिए अनुग्रह से बोलें और इस बल को अन्न के सुख व दान के निमित्त अच्छे प्रकार तृप्त करें। शीघ्रगामी घोड़ों के समान उन सुंदर नियम वालों को अपनी रक्षा के लिए मैंने पुकारा है, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। उससे लेकर हंस दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो मरुद देवता सदा अक्षय सींचने वाले जल को विविध प्रकार से पहुंचाते हैं और जो रस को अन्न आदि औषधियों में सींच देते हैं। छूने योग्य पदार्थों में आकाश के नापने वाले उन वायु देवताओं को मैं सन्मुख रखता हूं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। प्यों से देखिए हंस तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तुम चलने फिरने अथवा सुखाने वाले मरुद देवता गौओं का दूध अन्न आदि औषधियों का रस और घोड़ों का वेग भर देते हो, शक्ति वाले वे आप दोषनाशक वायुगण हमारे लिए सुखदायक हो, हमें कष्ट से छुड़ाओ। अब आज समुद्रात से लेकर हंसा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये जो वायुगण जल को पार्थिव समुद्र से आकाश में उठाकर पहुंचाते हैं और आकाश से पृथ्वी पर छोड़ देते हैं और जो समर्थ वायुगण जल के साथ चलते रहते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। ये से लेकर हंसा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मरुदगण जीवन को अन्न से और जो जल से तृप्त करते हैं और जो मेदा अर्थात चर्बी से संयुक्त करते हैं और जो समर्थ वायुगण जल से प्राणियों को सींचते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। याद से लेकर हंस छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विजयशील दोषनाशक वायुगण, यतनशील चलता हुआ जगत निश्चय करके पोषनाशक धर्म से और दिव्यपन से ऐसा यतनशील प्राप्त हुआ है, हे निदान कराने वाले, तुम उस जगत में उद्धार के समर्थ होते हो, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। मार्तम से लेकर हंसा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दोषनाशक वायु गणों का सेना दल और बल संग्रामों में तीक्ष्ण बड़ा साहसी और बड़ा प्रचंड विदित है, अधीन मैं वायु गणों को सराता हूं और बारंबार पुकारता हूं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। सूक्तम 28 भवाशर्वों से लेकर हंसा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रु नाशक परमेश्वर के गुणों, तुम दोनों का मैं मनन करता हूं, उस जगत का वे तुम दोनों ज्ञान रखते हो, जिन तुम दोनों के शासन में ये जो कुछ जगत प्रकाशमान है, जो तुम दोनों इस दोपाय समूह के और जो तुम दोनों छुपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। ये और से लेकर हंस दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन दोनों का वह सब है, जो कुछ समीप में और दूर देश में है, जो तुम दोनों हिंसाकारियों के अत्यंत गिराने वाले विदित हो, जो तुम दोनों इस दुपाय समूह के और तुम दोनों छुपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। शस्त्राक्षों से लेकर हंसा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं स्तुति करता हूं उग्र स्वभाव वाले शस्त्रों व्यवहारों में व्यापक रहने वाले व दृष्टि रखने वाले शत्रुओं व अंधकार के नाश करने वाले दूर तक प्रकाश का संयोग रखने वाले दोनों को मैं पुकारता हूं और प्राप्त होता हूं, जो तुम दोनों इस दुपाए समूह के और जो तुम दोनों छुपाए संसार के ईश्वर हो, वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। यो बहु से लेकर अहंस चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन तुम दोनों ने बहुत सा जगत एक साथ पूर्व काल में आरंभ किया और जिन तुम दोनों ने ही प्राणियों में प्रतिभा अर्थात बुद्धि को अच्छे प्रकार उत्पन्न किया, जो तुम दोनों इस तुपाए समूह के और जो तुम दोनों छुपाए संसार के ईश्वर हो, मैं तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। ययोच से लेकर हंस पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन तुम दोनों के हनन सामर्थ्य से प्रकाशमान सूर्य आदि लोकों और मनुष्यों के बीच कोई भी नहीं छूट कर जाता है। वे तुम दोनों इस तुपाई समूह के और दोनों चुपाई संसार के ईश्वर हो। वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। अ से लेकर हंस छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो हिताकारी मूल कतरने वाला और पीड़ा देने वाला पुरुष है उस पर है उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों वज्र गिराओ। जो तुम दोनों इस दुपाई समूह के और तुम दोनों चुपाई संसार के ईश्वर हो वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। अधीम नौ से लेकर हंस सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों हमसे संग्रामों में अनुग्रह से बोलो और वज्र के साथ संयुक्त करो। जो अब क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ऐसा खोजने वाला सुत्रा पुरुष है। वे अधीन होकर सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रु नाश करने वाले तुम दोनों को सराहता हूं और बारंबार पुकारता हूं। वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। सूक्तम 29। मन में से लेकर हंसा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सत्य के बढ़ाने वाले समान ज्ञान कराने वाले मित्रा और वरुण प्राण और अपान अथवा दिन और रात तुम दोनों का मैं मनन करता हूं। जो तुम दोनों द्रोहकारियों को निकाल देते हो और सत्यवान पुरुष को संग्रामों में अच्छे प्रकार बचाते हो वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ा। सचेत सो से लेकर हंसा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे समान ज्ञान कराने वाले जो तुम दोनों उपद्रवियों को निकाल देते हो और सत्यवान पुरुष को संग्रामों में अच्छी प्रकार बचाते हो। मनुष्यों के देखने वाले जो तुम दोनों पोषण के साथ उत्पन्न जगत व प्रकर्मी व पुत्र समान सेवक पुरुष को प्राप्त होते हो वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। यो से लेकर हंसा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मित्र और वरुण तुम दोनों उद्योगी व ज्ञानी पुरुष को और जो तुम दोनों वक्रगति पाप के गिरा देने वाले यज्ञ व शिल्प सिद्धि में प्रकाशमान अग्नि वाले और दोष के नाश करने वाले यदा निरंतर गतिशील यदा कायिक वाचिक और मानसिक तीन दोष रहित महात्मा को बचाते हो। जो तुम दोनों सोमरस पीने वाले का सूक्ष्मदर्शी पुरुष को और जो तुम दोनों बड़े धनी और बड़े श्रेष्ठ जन को बचाते हो वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। यो से लेकर हंसा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मित्र और वरुण तुम दोनों ज्ञान में व्याप्ति करने रखने वाले को मित्र भोजन करने आने वाले को बड़े धनी को और नित्य उद्योगी को बचाते हो। जो तुम दोनों मद रहित व अधीन पुरुष को और पांच ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि इन सात को संयम में रखने वाले पुरुष को बचाते हो वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। यो से लेके हंसा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मित्र वरुण तुम दोनों अन्न व जल का व ज्ञान के धारण करने वाले हो जो तुम वेदवाणी में स्थिर हो सबके मित्र को व सबका मित्र जिसके उसको और संगतिशील व दोषों के कतरने वाले को बचाते हो। जो तुम दोनों उद्योगी व शासनहीन और स्तुति करने वाले मेधावी पुरुष को अच्छे प्रकार बचाते हो वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। यो से लेकर हंसा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दिन रात व प्राण और अपान तुम दोनों धारणावती बुद्धि के नित्य प्राप्त करने वाले को और जो तुम दोनों कायिक वाचिक और मानसिक तीनों दोषों पर शोक करने वाले को और जो तुम दोनों कामना योग्य नीति को और बुद्धिमानों के कर्म को बचाते हो। जो तुम दोनों अतिशय स्तुति करने वाले व विद्या की कामना करने वाले को और हर्ष देने वाले को अच्छे प्रकार बचाते हो वे तुम दोनों हमें कष्ट से छुड़ाओ। यही ओर से लेकर हंसा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन दोनों का सत्य मार्ग वाला सरल व्याप्ति व डोरी वाला रथ हिंसा के साथ चलते हुए पुरुष को सताता हुआ चढ़ाई करता है। मैं अधीन होकर दिन रात प्राण अपान को सराता हूं और बारंबार पुकारता हूं, वे तुम दोनों हमें कस से छुड़ाओ। सूक्तम 30 अहम से लेकर शोभा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं परमेश्वर ज्ञानदाताओं का दुख नाशकों निवास करने वालों और पुरुषों के साथ और मैं ही सब दिव्य गुणों वाले प्रकाशमान अथवा अधीन प्रकृति में उत्पन्न हुए सूर्य आदि लोगों के साथ चलता हूँ। मैं दोनों दिन और रात को, मैं पवन और अग्नि को, मैं ही दोनों सूर्य और पृथ्वी को धारण करता हूँ। अहम से लेकर आदेश्यंत व्यदशो। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं धनों की पहुंचाने वाली और संगति योग्य पूजनीय विषयों को जानने वाली पहली नियम करने वाली शक्ति हूं। विद्वानों ने बहुत प्रकारों से अनेक पदार्थों में ठहरी हुई उस मुझको अनेक विधि से अपनी आत्मा में प्रवेश करा के विविध प्रकार धारण किया है। अहम से लेकर सुमेधाम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं ही आप सूर्य आदि लोकों और मननशील मनुष्यों का प्रिय ये वचन कहता हूं, जिस आपको मैं चाहता हूं उसको ही कर्म के अनुसार तेजस्वी, उसके ही बुद्धिशील ब्रह्मा, उसी को सन्मार्ग दर्शन ऋषि और उसी को उत्तम बुद्धि वाला बनाता हूं। मैं से लेके वतामी चौथा श्लोक जिसका वार्थ इस प्रकार है, मेरे द्वारा ही वह अन्न खाता है जो कोई विशेष करके देखता है, जो श्वास लेता है और जो ये वचन सुनता है, मुझे ना जानने वाले वे पुरुष हीन होकर नष्ट हो जाते हैं। हे सुनने में समर्थ जीव, तो सुन, तुझसे आदर योग्य सत्य बताता हूं। अहम से लेकर अविशेष पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं दुख नाशक शोर के लिए ब्राह्मणों के द्वेषी हिंसक के मारने को ही धनुष सब ओर से तानता हूं। मैं भक्तजन के लिए आनंद युक्त जगत करता हूं। मैंने सूर्य और पृथ्वी लोक में सब ओर से प्रवेश किया है। अहम से लेकर सुनवते छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं प्राप्ति योग्य ऐश्वर्य को, मैं रसों के छिन्न भिन्न करने वाले सूर्य को और पोषण करने वाली पृथ्वी को और सेवनीय चंद्रमा को धारण करता हूं। मैं भक्ति रखने वाले, विद्या रस का निचोड़ करने वाले, देवताओं की पूजा व संगति करने वाले पुरुष को सुंदर सुंदर रक्षा योग्य अनेक धन देता हूं। अहम से लेकर सुपिश्यामी सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं इस जगत के नियम के निमित्त पालन करने वाले गुण को उत्पन्न करता हूं। मेरा घर अंतरिक्ष में वर्तमान व्यापनशील रचनाओं के भीतर है, इसी से सब प्राणियों में व्यापक होकर वर्तमान हूं और उस प्रकाशमान सूर्य को अपने ऐश्वर्य से छूता रहता हूं। अहम से लेकर वभो आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं ही सब प्राणियों को छूती हुई शक्ति पवन के समान चलती हुई रहती है, सूर्य लोक से परे और इस पृथ्वी से परे वर्तमान होकर इतनी बड़ी शक्ति अपनी महिमा से हो गई है। इति षष्ठोन्माक